يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدس محفل ہے اور میرے مجلس بھی مقدس شخصیت ہیں. اس محفل میں اس جگہ بیٹھنے کا میں اہل نہیں ہوں، لیکن ایک عربی کا مقولہ ہے الامر فوق الادب، حکم ادب سے آگے کی چیز. مجھے حکم ملا یہاں بیٹھو، میں اس لیے یہاں بیٹھوں، ورنہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. جو میرے مقام ہے وہ وہاں ہے، تو میرے کاروان اگر کسی کو آگے بڑھائے تو یہ اس کی سعادت ہوتی ہے. تو اس کے مجھے یہ جسارت ہوئی کہ میں یہاں بیٹھوں، اور آپ کی جگہ میرے دل میں ہے، یہاں نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر مجھے بلایا گیا، یہ بھی ان کی نوازش ہے، عنایت ہے، ذرہ نوازی ہے، اور میں وہاں کمرے میں بیٹھا حضرت کے خیالات سن رہا تھا. اس وقت اگر ایسے لوگ امت میں موجود ہیں تو یہ ساری امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ درد و فکر اگر عملی طور پر وجود میں آ جائے تو امت جن مصائب میں اس وقت گرفتار ہے ان سب سے یہ نکل سکتی ہے. میرے بھائیوں، جیسے اللہ نے ہمارے رنگ و روپ مختلف بنائے، شکلیں مختلف بنائیں، اسی طرح ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں، ہماری سوچ اور تخیل کے دائرے بھی مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کرنے کا حکم ہے اور محبت فرض ہے. ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ایعر الاسلام اوثق، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے. تو صحابہ بولے الجہاد یا رسول اللہ، جہاد. آپ نے فرمایا وحسن وما هو به، جہاد اچھی چیز ہے پر وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. تو صحابہ نے عرض کی الصلاہ یا رسول اللہ، نماز. تو آپ نے فرمایا وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی اچھی چیز ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ جواب نہیں ہے. پھر صحابہ نے عرض کی الصیام، روزہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا روزہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں پوچھتا ہوں. پھر صحابہ نے حج، حج پر بھی یہی جواب. جب عاجز ہو گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اس کا رسول جانے، پھر آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق اور الاسلام، بے شک یقیناً اسلام کی سب سے مضبوط رسی الحب للہ، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا ہے. بھائیو یہ سودا بازار میں اس وقت ناپید ہے، منڈی ہی بند ہو چکی ہے محبت کی. دانستہ یا نادانستہ کچھ نفرت کے بیج ایسے بکھر گئے کہ انہیں اس وقت چننا ہی مشکل ہو رہا ہے، اور وہ بیج پھٹ کے کانٹوں میں بدل چکے ہیں. ساری امت کا دامن کیا جسم ہی تار تار ہو چکا ہے. تو یہ احسان ہے ان کا کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اپنی سٹیج کوئی کسی کو نہیں دیتا. نہیں میں حقائق عرض کر رہا ہوں، اسی پاکستان میں رہتا ہوں. اتنے بڑے ظرف، آپ شکر کریں آپ ایک ایسی شخصیت سے منسلک ہیں جن کا اتنا وسیع ظرف ہے. ہمیں اس وقت ایسے ہی سوچ فکر کے حامل افراد کی اور شخصیات کی ضرورت ہے جو امت میں محبت اور الفت کو رواج دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بالائے طاق رکھیں. اس وقت امت بڑے سنگین مسائل سے دوچار ہے، اور جب آپس میں توڑ ہوتا ہے تو حق کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی. لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ کیا ہو جا، تمہاری قوت اور تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، پوری حدیث سنا دوں تم مزے کی بات. آپ نے کہا يُوشِكُ الْأُمَمْ أَن تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْآكِلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا، ایک دن آنے والا ہے تمہیں اہل باطل اس طرح تقسیم کریں گے جیسے روٹی کو دسترخوان پہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا اَوَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَ اِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے جو یہ ہوگا؟ قال لا، نہیں نہیں، بل انتم یوم اذن کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء فغثاء السیل، تم اس طرح ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے پانی پر چلنے والا خس و خاشاک اور تنکے ہوتے ہیں. پانی کے سامنے ان تنکوں کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا. جو آپ نے ارشاد فرمایا نصرت بالروب مسیرت الشہر، آپ نے فرمایا میں جہاں ہوتا ہوں وہاں سے ایک مہینے کی مسافت تک میرا روب چھا جاتا ہے، وہ آپ امت کی طرف منتقل فرما کر گئے. لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ نے خود کہا روب نکل جائے گا دشمن کے دل سے تمہارا. وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. پوچھا گا یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، موت سے نفرت ہو جائے گی، اللہ کی نظروں سے قیمت گر جائے گی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یکساں مزاج پہ پیدا نہیں فرمایا، اختلاف رائے رہے گا، ناممکن ہے مٹ جانا. اس کے باوجود اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہے اور اللہ بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، آپس میں پھوٹ میں نہ مبتلا ہو جانا، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے رہنے کا حکم دیا. یہ اس وقت کا اکثیر مرہم ہے کہ امت میں وحدت پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ لے کر آئے، وہ اگر زندہ ہو جائے تو بھائیو ساری امت شیر و شکر ہو سکتی. آپ نے ارشاد فرمایا امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے، میں ساری سناتا ہوں لیکن اس میں سے میرے مضمون سے متعلق تین ہیں، میں نو کی نو آپ کو سناتا ہوں چونکہ ساری ہماری ضرورت. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کیا میرے حبیب مجھ سے ڈرا کر خلوت میں بھی جلوت میں بھی. کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، ہر حال میں عدل کیا کر، چاہے غصہ ہو چاہے رضا ہو. والقصد فی الفقر والغنا، ہر حال میں میانہ روی سے چلا کر، چاہے پیسہ ہو چاہے فقر ہو. وان اصل من قطعنی، یہ بات جو میں اس مضمون سے متعلق کہنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں، میرا رب مجھے یہ حکم دیتا ہے. وَأَنْ أُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو میرا حق مجھ سے چھین لے میں اس کا حق اس کے گھر جا کے پہنچاؤں. وَأَعْفُوَ عَمْ مَنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، بولوں تو اللہ کے ذکر کا، جیسے ابھی آپ نے اللہ کو یاد کیا، خوبصورت سر میں ایک آواز گونجی، یہ ہر وقت کی آواز بن جائے، ایک منٹ کی نہ ہو، دو منٹ کی نہ ہو، ہر وقت کا بول، جب زبان بولے تو اللہ ہی اللہ بولے. وَصَمْتِ فِكْرَ، اور جب میں چپ ہوں تو غور و فکر میں ہوں، اللہ کی آیات میں، اللہ کی ذات و صفات میں. وَأَنْ يَكُونَ نَذْرِ عِبْرَ، جب کبھی میری نظر اٹھے تو حرص و حوث کی نہ اٹھے، عبرت کی نہ میری نظر اٹھے. یہ اللہ نے کہا میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے. تو تین باتیں، جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اس کو عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. چونکہ یہ چیپٹر بڑا مشکل، یہ مضمون بڑا مشکل، تو جب کوئی کام مشکل ہوتا ہے تو معاوضہ حکومت بھی بڑھاتی ہے، مل والے بھی بڑھاتے ہیں، ذمہ دار بھی بڑھاتا ہے، تاجر بھی، بھائی زیادہ پیسے لے لو کام کر دو، تو زیادہ پیسے کے لالچ میں وہ کام کر جاتا ہے. چونکہ یہ بڑا مشکل مضمون ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے آسان ہیں اور جو سلام نہ کرے اسے سلام کرنا مشکل ہے. ہاں، گرمی کا روزہ رکھنا آسان اور جو منہ موڑے اس کو سلام کرنا مشکل، یہ بڑا مشکل مضمون ہے. تو اس پر اللہ کے نبی نے معاوضہ بڑھا دیا. کان زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. آپ نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں, میری گارنٹی لے لو, تم یہ تین باتیں پیدا کر لو, جنت الفردوس میں گھر لے کے دے دوں گا. مجھ سے چابی لے لو, جنت الفردوس کے گھر کا وعدہ تہجد پہ نہیں کیا, نماز پہ نہیں کیا, روزے پہ نہیں کیا, حج پہ نہیں کیا, جہاد پہ نہیں کیا. کہا میں ضامن, زعیم, زعیم ضامن کو کہتا, میں ضامن ہوں کہ تم یہ تین باتیں پیدا کرو, اپنے اخلاق بلند کرو, میں تمہیں جنت الفردوس میں خود گھر لے کر دوں گا. آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق. ابو ہریرہ اپنے اخلاق خوبصورت کر لے. یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تصل من قطعت, جو توڑے اس سے جوڑو, وتعطی من حرمک, جو نہ دو اس کو دو, وتعفو عمن ظلمک, جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. پھر آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس وقت امت کو ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان پر جڑ کے چلے, شیر و شکر ہو کے چلے. تو ان میں وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا کا باطل ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک صحابی آئے, آپ کے سامنے بیٹھے, یا رسول اللہ مد دین, دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق. وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا, یا رسول اللہ مد دین, دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق. وہ یہاں سے اٹھا ادھر آ کے بیٹھا, یا رسول اللہ مد دین, دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق. پھر وہ کوئی بڑا ہی تگڑا تھا, ادھر سے اٹھا پیچھے جا کے بیٹھا, یا رسول اللہ مد دین, دین کیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی تو کب سمجھے گا, تین دفعہ تو بتا چکا ہوں. وَهُوَ أَلَّا تَغْضَبْ, دین یہ ہے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے. حسن اخلاق, چار دفعہ سوال, ایک ہی جواب, اخلاق, اخلاق, اخلاق. فَعْفُوا وَصْفَحُوا, اللہ بھی کہتا معاف کرو, درگزر کرو. فَعْفُوا وَصْفَحُوا, معاف کرو, درگزر کرو. اس میں جو طاقت چھپی ہوئی ہے, ساری دنیا کے ایٹم میں وہ طاقت نہیں جو وحدت امت میں طاقت ہے. اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہو جاتا ہے, اللہ کی غیبی مددیں ساتھ ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور اللہ ہمیں وسعت ظرف عطا فرمائے. 20 برس جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے نہیں, قتل کو آ گئے. ان پر جب پوری قدرت حاصل ہو گئی اور مکے کا حرم بھرا ہوا ہے اور آپ دروازے میں کھڑے ہوئے, ما انا صانع بکم, بولو اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ سہیل ابن عامر بولے کریم ابن اخیم کریم, آپ کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں, ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں. آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء لا تفریب علیکم اليوم, جاؤ, میں نے تمہیں اس طرح معاف کیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. اتنا بڑا ظرف ہمارا نبی ہمیں سکھا کے گیا. تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی, اس جہان کی اس جہان کی, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ترتیب زندگی میں ہے, آپ والے طریقوں میں ہے, آپ والے اعمال میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انسانی تربیت کے لیے, جن کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. آپ خاتم الانبیاء بن کر آئے, سارے عالم کے لیے رہبر، ہادی، کامل اور اکمل. پیدا ہوتے ہی ادھر دنیا میں قدم رکھا، سب سے نرالی پیدائش. بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کی ناف آنت سے جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہ ختنہ باہر آ کر کیا جاتا ہے، پھر وہ گندگی میں لتھڑا ہوتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو شرف بخشا اپنی آمد کے ساتھ، تو ولد مقطوع السرة، آپ باہر آئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، آپ باہر آئے تو ختنہ ہوا پڑا تھا، آپ باہر آئے تو دھلے دھلائے آئے جیسے کسی نے اندر سے دھو کے باہر بھیج دیا. اور ادھر آپ نے قدم رکھا اور ادھر ایران کے بادشاہ کے دربار میں ہزار سال سے آگ جل رہی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی. اور 14 بڑے بڑے برج تھے جس کو قصر ابیس کہا جاتا تھا، وہ دھڑام سے زمین پہ ٹوٹ کے گرے، اور ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے، اور تخت الٹ گئے، بت زمین پر، تخت الٹ گئے، اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی کہ دو جہان کا سردار آ گیا. جس کی آمد پر سمندر تک محسوس کر گئے، سمندر کی مچھلیاں محسوس کر گئیں، وہ کیسی عظیم شان والا نبی تھا. اور آپ کے طفیل اللہ نے اس سال پوری دھرتی پر ہر عورت جس نے بچہ دیا اسے بیٹا دیا، بیٹی نہ ہوئی. اس پورے سال میں 12 سے 12 تک سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بیٹی نہیں ہوئی، سب کو بیٹے عطا فرمائے. اما آمنہ حیران ہے، یہ کیسے لال ہے؟ بچے تو بڑے پیدا ہوئے پر یہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ چمک، روشنی. تو اسی حیرت میں گود میں لیا، ایک دم پورا کمرہ بادل سے بھر گیا، دھوئیں کی طرح ایک ابر آیا. فغشت ہو وغیبت ہو، وہ بادل ایک دم بچے پر چھایا، اور حضرت آمنہ کو یوں لگا کہ بچہ گود میں کوئی نہیں. اور بادل کے اندر سے آواز آئی، توفو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ، مغرب پھراؤ، شمال پھراؤ، جنوب پھراؤ. کس لیے؟ لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، سارے جہان کو پتہ چل جائے یہ ہے سردار، یہ ہے دولہا، یہ ہے بارات کا دولہا، یہ ہے میرے محفل، میرے مجلس، میرے کاروان، تاکہ جہان جانے کہ یہ ہے اس کا نام، اس کی ذات، اس کی صفات. وَآتُوهُ خُلُقَ آدَم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو. وَمَعْرِفَتَ شِیث، یہ مامنا سن رہی آواز، اور اسے شیث علیہ السلام کی معرفت دو. وَشَجَاعَتَ نُوح، انہیں نوح علیہ السلام کی شجاعت دو. وَخُلَّتَ ابراہیم، انہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو. وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، انہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو. وفصاحت صالح، انہیں صالح علیہ السلام کی فصاحت دو. وحکمت لوط، انہیں لوط علیہ السلام کی حکمت دو. ورضا اسحاق، انہیں اسحاق علیہ السلام کی رضا دو. وبشرا یعقوب، انہیں یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو. وجمال یوسف، اور یوسف علیہ السلام کا حسن دو. وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی پختگی دو. وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وحب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو. ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو. وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل دو. ولحن داوود، داود علیہ السلام کی شیریں زبان دو. وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو. وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو. وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام انبیاء کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو. جو نبی پیدا ہوتے ہی 124,000 انبیاء محنت کر کر کر کر کے جن مرتبوں پر پہنچے، جو نبی پیدا ہوتے ہی وہ سارے اپنے اندر لے لے، پھر 63 برس وہ پرواز کرے، کوئی ہے دنیا میں جو اس کے مقام کو بیان کر سکے؟ نہیں بیان میں آ سکتا. تخیل تصور سے بالا تر چیز ہے آپ کی ذات گرامی. میں ایک اور آپ کو مثال حدیث سے دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ اپنے چہرے کی تجلیات میں سے ایک تجلی کو کھول دے تو عرش کے اوپر کے 70,000 پردے، اللہ کا عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت و جہنم، جبریل و میکائیل، عزرائیل و اسرافیل، عرش کے فرشتے، ساتوں آسمان، ساتوں آسمان کے فرشتے، ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں کی مخلوق، خلا خلا کی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی. ایک تجلی نہیں سہ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ایک تجلی پوری نہیں. ایک اشارہ ہوا پہاڑ پر، پہاڑ سے الٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہیں آئے. یہاں سفر کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ بیت اللہ سے اٹھایا بیت المقدس، براق کو وہاں چھوڑا، 2 نفل پڑھائے، وہاں سے بغیر براق کے سفر ہوا پہلا آسمان، چند قدموں میں پہلا آسمان، نہ خلائی لباس. آپ خلا کے اوپر چلے جائیں تو اگر لباس نہ تو آپ کے اندر کا پریشر آپ کے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، خون ایسے باہر آ جائے، سارا وجود یوں پھٹ جائے جیسے بم پھٹتا ہے، ایسے پھٹ جائے. اس لیے آپ نے دیکھا یہ خلا بازوں کا لباس عجیب سا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ہوا کا پریشر کریٹ کیا جاتا ہے جو ابھی ہمارے اوپر موجود ہے. ہمارا نبی بغیر خلائی لباس کے اپنی نبوت کے لباس میں وہ ہو گیا. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر زکریہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر کچھ منظر بدلا ہوا تھا. ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ، استقبال کرنے والا کوئی نہیں، البتہ ایک بابا جی بیت اللہ کی دیوار سے یوں ٹیک لگا کے بیٹھے. ویسے صبح داڑھی بڑی، جبریل سے بولے، جبریل یہ کون؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو بیٹے کا حق بنتا ہے باپ سے جا کے ملے نا. تو حضور آگے گئے، جب قریب آئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر کہا واہ واہ واہ واہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، مرحبن بالابن الصالح، مرحبن بالنبی الصالح، میرا نیک بیٹا، میرا نیک بچہ آ گیا، نیک نبی آ گیا. گلے لگایا، ماتھا چوما، آگے روانہ کیا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بس ہو گئی، بس آ گئی، یا رسول اللہ میں بھی نہیں جا سکتا. آگے آپ کیسے گئے؟ یہ وہ راز ہے جس سے اللہ کے رسول نے خود بھی پردہ نہیں اٹھایا، تو ہم کیسے جانیں؟ اللہ نے بلایا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی سارے اٹھ گئے اور اللہ سامنے. اور یہ وہ رسول ہے جو اللہ کی تجلیات کو اپنے سینے میں ہضم کرتا جا رہا کرتا جا رہا کرتا جا رہا ہے. عرش بھی اس کے سینے کے سامنے سکڑ گیا، کائنات سکڑ گئی، چونکہ کائنات تو ایک تجلی نہیں برداشت کر سکتی. یہ سینہ معلوم ہوا عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی سے زیادہ وسیع ہے، جو تجلیات کو ہضم کر گیا، پی گیا. اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا. سارے نبیوں کے اخلاق، پھر ختم نبوت، پھر حبیب اللہ، پھر حبیب بنایا. حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب اور خلیل میں فرق ہے، ہماری اردو میں کوئی فرق نہیں، حبیب بھی دوست، خلیل بھی دوست، لیکن عربی میں فرق ہے. خلیل وہ دوست جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو. خلیل ملاقات کا بھی متمنی ہو، عطا کا بھی متمنی ہو، ملاقات بھی ہو جائے، کچھ جھولی بھی مل بھر جائے. حبیب، حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف ملاقات چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو، جسے صرف لقاء کا شوق ہو، عطا کا شوق نہ ہو. خلیل بھی لقاء تو چاہتا ہے پر عطا کے ساتھ، اور حبیب وہ ہے جو لقاء چاہتا ہے عطا نہیں چاہتا. تھوڑا سا قرآن میں دیکھیں کہ حبیب و خلیل میں کیسے فرق چلتا ہے. تو خلیل اللہ، خلیل اللہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی. اور خلیل اللہ اور حبیب اللہ کو کیا کہا؟ فاب قوسین او ادنا، انہیں اپنا آپ دکھایا. خلیل اللہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور حبیب اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے نبی کی آل اولاد اور اہل بیت، میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کے گناہوں سے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وجعلنی من ورثة جنة النعیم، یا اللہ مجھے جنت دینا، یا اللہ مجھے جنت دینا. اور حبیب اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو جنت دے دی. دوں گا نہیں کہا دوں، حالانکہ وہ دینی تھی نا، ابھی تو آپ دنیا میں تھے نا، تو جاتے تو ملتی. تو مضارے کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، مستقبل کا صیغہ. ہم انا نعطیک، ہم آپ کو دیں گے جنت. نہیں نہیں نہیں، یہ کام ہو گیا. انا اعطیناک، ہم نے آپ کو الکوثر دے دی، جنت دے دی. تھوڑا سا کلیم اللہ کا بھی بتا دوں. کلیم اللہ اللہ سے کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ نے کھول دیا. حبیب اللہ کو کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. کلیم نے مانگا تو ملا، حبیب کو بن مانگے مل گیا. کلیم اللہ کو بلایا گیا، آؤ ہماری ملاقات کو، تو وہ آئے دوڑے ہوئے. جب آئے طور پر دوڑے ہوئے، اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم جلدی کیوں آئے، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو عرض کی اجلت الیک رب لترضا، یا اللہ مالک بلائے، نوکر دوڑ کے آئے، تو اس میں مالک خوش ہوتا ہے، تو میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تیری رضا میں میں دوڑ کے آیا. حبیب اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ساری پڑھوں. والضحا واللیل اذا سجا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری بکھری زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض. وللآخرت خیر لک من الاولا، آخرت تیرے لیے دنیا سے اعلی. ولسوف یعطیک ربک فترضا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. تو اچھا سارے جہان سے کہا مجھے راضی کرو، خود کہہ رہا میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. یہ آیت قرآن میں، سارا قرآن ہی ہمارے نبی کی نازخوانی کرتا ہے، لیکن یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے. یہ آج کے نعتخوان بھی نعتخوانی کرتے ہیں. میں تھوڑے سے درد کے ساتھ، بلکہ بہت ہی غم کے ساتھ کہتا ہوں، یہ گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول کی شان اور عظمت کے خلاف ہے کہ ان کی نعت کو فحش گانوں کی لے اور دھن پر پڑھا جائے، جبکہ یہ وہ نبی ہے جس کی نعت خوانی خود قرآن کرتا ہے. میرا جی چاہتا میں آپ کو قرآن کی نعت سناؤں. آپ نے نہیں سنی ہوگی، بلکہ آپ حیران ہوں گے مطلب کیا کہہ رہے قرآن سے نعت خوانی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اب سنتے آنا ہے، یہ نعت خوانی ہو رہی قرآن سے. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر. یہ ساری نعت خوانی قرآن کی. سبحان اللہ. قرآن نعت بیان کر رہا ہے ہمارے نبی کی، تو اس کی کون نعت پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کوئی زبان نہیں جو اس نبی کی تعریف کر سکے سوائے عربی کے، اور عربی بھی عاجز ہے کہ اس کے مقام کو بیان کر سکے. اتنے بڑے رسول اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے. میرے بھائیو، ہم اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر چلیں، یہ ہے ساری محنت. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، ہمارے نبی پہ ختم فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خلفاء زندہ فرمائے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کے جھنڈے کو زندہ رکھا. اہل اللہ، صوفیہ، مفسرین، محدثین، مجاہدین، اولیاء کرام، ان سب نے اس اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا. بادشاہ تو کوئی آیا اسلام کا خدمت گزار، ورنہ ہر کوئی بادشاہی کے مزے لوٹنے آیا. کوئی صلاح الدین آیا، کوئی عمر بن عبدالعزیز آیا. تو یہ ان لوگوں کو اللہ نے شرف بخشا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند رکھا، جس کی برکت سے ہمارے پاس حضور کی پوری زندگی آج بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو راہ موجود ہے. آپ کی زندگی چھوڑو، میں آپ کو آج حضور کی بکریوں کے نام بتاتا ہوں. جس کی بکریوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہوں، اس کی زندگی کیسی محفوظ ہوگی؟ ہمارے پاس ٹوٹل 25 نبیوں کے نام ہیں قرآن میں، تو 125,000 میں سے 24,000 میں سے صرف 25 کے نام قرآن میں، چند ایک اور تاریخ اور حدیث میں. نام کے سوا ہم کچھ جانتے نہیں. کچھ انبیاء کی تاریخ کو جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، لیکن بڑی مختصر، قابل عمل نہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا باقی رکھا، ان کو ایسی امت عطا فرمائی جنہوں نے ان کی ایک ایک ادا کو ہم تک پہنچا دیا 1422 سال کے بعد بھی. آپ کی بکری جن کا شام کو دودھ دوہا جاتا تھا اور گھر میں پہنچایا جاتا تھا، ایک کا نام تھا عجوا، دوسری کا نام تھا زمزم، تیسری کا نام تھا سقیا، چوتھی کا نام تھا برکہ، پانچویں کا نام تھا ورثہ، چھٹی کا نام تھا اطلال، ساتویں کا نام تھا اعتراف، آٹھویں کا نام تھا غیثہ، اور نویں کا نام تھا قمرہ. یہ 9 بکریاں، دسواں بکرا اس کا نام تھا یمن. ان کا دودھ دوہا جاتا تھا اور حضور کے گھروں میں آیا کرتا تھا. جن اونٹوں کو عزت ملی آپ کی سواری سے، شہبا، کسوا، جدعا، عزبا، یہ وہ اونٹنیاں ہیں جن کی پشت کو یہ شرف ملا کہ اس پہ اللہ کے محبوب نے سواری فرمائی، جن گھوڑوں کی پشت پر آپ بیٹھے، سکب، سبحا، مرتجس، لزج، منتحب، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر ہمارے نبی نے سواری فرمائی. تو جس کے گھوڑوں کے نام لکھے ہوں اس کی پوری ذات کیسے نہ لکھی ہوگی، ایک ایک ادا لکھ دی گئی، ایک ایک طریقہ لکھ دیا گیا. بات فرماتے تھے، کیسے بولتے تھے؟ اذا تکلم علاه البہا، جب بولتے تھے تو ایک حسن الجمال آپ کے چاروں طرف حالا بنا لیتا تھا. جب خاموش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ واذا سکت علاه الوقار، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار آپ پر چھایا ہوا ہوتا تھا. بات کے دوران ہاتھ کیسے ہلاتے تھے؟ پورے ہاتھ کو حرکت دیتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، ایک انگلی سے نہیں، دو سے نہیں، بلکہ جب کبھی ہاتھ ہلاتے تو پورے ہاتھ کو، کبھی یوں کبھی یوں. ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، یہاں سے کسی نے بلایا، ہماری تو یہی عادت ہے، کہے گا طارق جمیل میں کہاں ہیں، ادھر کوئی کہے گا طارق جمیل میں کہاں ہیں، لیکن ہمارا نبی کا طریقہ نہیں. جب آپ کو کوئی بلاتا ادھر سے یا رسول اللہ، تب پہلے پورا یوں ہوتے، سارا سینہ اس کو دیتے، پھر کہتے بھائی فرماؤ کیا کہنا ہے. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تب پہلے یوں ہوتے، سارا ادھر ہو کر بولو بھائی کیا فرماتے ہیں، اس طرح ساری توجہ اس کو عنایت فرماتے تھے. آپ اپنے قد میں کیسے تھے؟ اطول من المربوع و اکثر من المشدد، آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، لیکن آپ کا ایک معجزہ عجیب تھا. جب آپ میدان میں، جب آپ لوگوں کے ساتھ چلتے تھے تو لمبے قد والے بھی، چھوٹے قد والے بھی، درمیانے قد والے بھی، ان میں عباس بھی، میرا میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن اتنا تو ضرور لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد، لہذا وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے. حضرت عباس ہمارے نبی کے چچا گھوڑے پہ سوار ہیں، پاؤں زمین پہ، اتنا قد. تو تقریباً میرے خیال میں ان کا قد 9 فٹ کے قریب ہونا چاہیے، 9-10 فٹ کے قریب ہونا چاہیے. لیکن جب ہمارے نبی کے ساتھ چلتے تھے تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچا ہو جاتا تھا. لاکھوں کا مجمع، بڑے قد والے بھی، درمیانی قد والے بھی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں بلند نظر آتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. لیکن ویسے قد درمیانہ، وسیمن قسیمن، حسن کا پیکر، جمال و جلال مشتمع تھا. جلال ہو تو جمال نہیں ہوتا، اور جمال ہو تو جلال نہیں ہوتا، آپ دونوں کا پیکر تو جلال و جمال کا امتزاج تھا. آپ کا سر مبارک کیسا تھا؟ عظیم الہامہ. یہ میں سب آپ کو حدیث پاک سے الفاظ نکال کے دے رہا ہوں، اپنی طرف سے عربی گھڑ کے نہیں دے رہا ہوں، کہیں آپ نے تو پتہ نہیں اپنے کو نہیں گھڑی جانا ہے. تو آپ کا سر مبارک کیسا تھا؟ عظیم الہ، اور اس کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام حسن اس کے راوی ہیں، گھر کی روایت ہے. عظیم الہامہ، سر بڑا، بال کیسے؟ رجل الشعر، گھنگریالے بال، کہاں تک؟ کان کی لو تک، بڑھاتے تھے تو گردن تک، اس سے آگے نہیں جاتے تھے، کبھی گئے تو سفر میں گئے ورنہ کان کی لو تک اور یہاں تک. کبھی مانگ نکلی ہوتی تھی، کبھی نہیں نکلی ہوتی تھی، دونوں طرح ہی ہوتا تھا، کبھی نکلی ہوتی تھی، کبھی نہیں نکلی ہوتی تھی. پھر نیچے آ جائیں، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی. اور نیچے آ جائیں، یہ ابرو کیسے تھے؟ ازج الحواجب، کمان کی طرح گول اور لمبے اور خوبصورت اور تراشے ہوئے آپ کے ابرو. من غیر قرنے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی جو عام حالات میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب آپ کو غصہ ہوتا تھا تو یہ رگ ابھر کے باہر نظر آتی تھی، پتہ چلتا تھا اللہ کا رسول جلال میں ہے. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ جگہ اٹھی ہوئی، اگلی جگہ باریک، متوازی، خوبصورت، بلند ناک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا حالا بنا رہتا تھا. آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ احور اكحل ادعج اشكل احور احور كاليسيا اكحل سرمنگی ادعج موٹی اشکل لمبی سارا حسن آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا لمبی آنکھ تھی موٹی آنکھ تھی کالی آنکھ تھی اور فی اشفارہ وطفن آپ کے یہ جو پلکیں تھیں یہ دراز تھی لمبی پلکیں حسن کی نشانی ہوتی ہیں پلکیں لمبی ابرول کماندار آنکھ موٹی پتلی سیاہ سفیدی پوری سفید جب آپ کھولتے تھے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے سب کی نظریں پست ہو جاتی تھی ہونٹ کیسے تھے ولیع الفم آپ کے ہونٹ خوبصورت تراشے ہوئے ہونٹ چوڑے منہ کے ساتھ دانت میں نے ابھی بتا دیے آپ کے گال کیسے تھے سہل الخدین آپ کے گال پر تھے نہ اندر تھے نہ لٹکے ہوئے تھے پر تھے ان میں رنگت کیسی تھی مشرب اللون آپ کا رنگ چمکتا تھا انار کی طرح گلنار کی طرح سفیدی اور سرخی کی آمیزش تھی آپ کی داڑھی کیسی تھی گھنگریالی تھی کس لحیا گھنی داڑھی تھی گھنگریالی داڑھی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ کیسا تھا یتلالو وجهه تلال القمر ليلة البدر آپ کا چہرہ گول اور چمکتا تھا چودہویں رات کے چاند کی طرح جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ چودہویں کا چاند آسمان پہ تھا اور ہمارا چاند مسجد میں تھا سرخ دھاری دار چادر اوڑھی تھی ہم کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے کبھی اپنے چاند کو دیکھتے ہمیں اپنا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ کے رکھ دیتی اللہ نے ایسا حسن بخشا آپ کی گردن کیسی تھی گردن کیسی تھی کان عنقه جید دمیا فی صفاء الفضہ تراشی ہوئی لمبی خوبصورت گردن آپ کی چھاتی کیسی تھی آپ کی چھاتی کیسی تھی عریض الصدر چوڑی چھاتی درمیان کا فاصلہ بعید ما بین المنکبین آپ کے بازو طویل الزندین لمبے آپ کی انگلیاں سائل الاطراف لمبی آپ کے جوڑ ہڈیوں کے ضخم الکرادیس موٹے مضبوط جوڑ آپ کی ہڈیاں سبت القصب چوڑی ہڈی شجاعت قوت اور ہمت کی علامت آپ کا سینہ اور پیٹ کیسا سواء البطن والصدر سینہ پیٹ برابر یہ نہیں کہ پیٹ ادھر اور میاں جی ادھر ہیں سینہ پیٹ برابر سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر عاریت ثدیین والبطن جسم پہ بال کوئی نہیں اشعر الذراعین ہاں یہاں تھوڑے تھوڑے کلائی پر والمنکبین یہاں تھوڑے تھوڑے وآل الصدر یہاں تھوڑے تھوڑے باقی سارا وجود بالوں سے خالی تھا پاک پوتر طاہر طہور لفظ طاہر بھی آپ کی طہارت کو بیان کرنے سے قاصر ہے یہ وجود ہے ہمارے نبی کا جس کو اللہ جل جلالہ نے کبھی میری نظر بخشا حوث کی نہ اٹھے عبرت کی نہ میری نظر اٹھے انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا گھر میں آئے دیکھ تو تین باتیں نعمت اور وجود کا جو چھینے اس کو عطا کرو جو زیادتی کرے معاف کرو چونکہ یہ چیپٹر بڑا مشکل یہ مضمون بڑا مشکل تو جب کوئی کام مشکل ہوتا ہے تو معاوضہ حکومت بھی غار ہل والے بھی بڑھاتے ہیں ذمہ دار بھی بڑھاتا ہے عطا فرمائے کہ بھائی زیادہ پیسہ لے لو کام کر دو تو زیادہ پیسے کے لیے اپنے نبی کا ابو ہریرہ چونکہ یہ بڑا مشکل مضمون ہے بین الروح والجسد تو رکعت نفل پڑھنے آسان ہیں نبی بن چکا تھا سلام کرنا مشکل ہے ہاں گرمی کا روزہ رکھنا آسان ہے اور جو منہ موڑے اس کو سلام پھر سل یہ بڑا مشکل مضمون ہے کیسے ملے گی تو اس پر اللہ کے کان زعیم محبوب صلی اللہ فی اعلی الجنہ لمن حسن کی مبارک زندگی کو سیکھ. میں ضمانت دیتا ہوں, میری گارنٹی لے لو, تم یہ تین باتیں پیدا کر لو, جنت الفردوس میں گھر لے کے دے دوں گا. تجمجھ سے چڑھانتے تھے جنت الفردوس کے گھر کا وعدہ تہجد پہ نہیں کیا. میں اس وقت ڈاکٹر, میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوتا, میں نے درمیان میں راہ چھوڑ دی, مجھے کوئی تین دن کے لیے جماعت میں لے گیا, زبردستی میرا دوست لے گیا, میں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا. تین دن میں میری آنکھیں کھلی کہ میں کہاں جا رہا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے. میں نے وہیں سے چار مہینے کر دیے. چار مہینے کے آخر میں آیا کہ اللہ نے دل میں ڈالا ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے, مقدر کا رزق کو مل کے رہے گا اور علم حاصل کر لو, شاید آخرت بن جائے. تو میں نے ڈاکٹری چھوڑ اور یو رائمنڈ کے مرکز میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا, اس میں داخل ہو گیا. آٹھ برس میں وہاں پڑھا. 1980 میں علم سے فارغ ہوا, یعنی پڑھائی سے, علم سے تو آدمی موت تک فارغ نہیں ہو سکتا. پھر ایک سال تبلیغ میں لگایا, اس کے بعد ہر مہینے 15 دن جماعت میں لگاتا ہوں, 15 دن گھر دیتا ہوں. ایک زمیندار گھر سے میرا تعلق ہے, میرا باپ اپنے علاقے کا ایک با اثر زمیندار تھا. تو میرے بھائیو, اس تبلیغ نے مجھے عزت بخشی کہ آج میں اس مقدس جگہ پہ, میں اس کا اہل نہیں میرے رب کی قسم. میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے ادھر انتظار کروایا جاتا, باہر بیٹھو باہر بیٹھو, مجھے یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے؟ میں کوئی بڑا دنیا دار بھی کوئی نہیں, کوئی بہت بڑا زمیندار بھی کوئی نہیں, کوئی سیاستدان بھی کوئی نہیں, کوئی میرے پاس بہت بڑی دولت کوئی نہیں. یہ دین کی نسبت ہے, یہ دین کی نسبت ہے, اور یہ تبلیغ کے دھکوں میں یہ چیز ملی ہے کہ میں نے, جیسے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے, میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا, یہ میری محبت ہے. میں نے آپ کی ہر چیز کو یاد کیا. کوئی بکریوں کے نام یاد کرتا ہے؟ اور کبھی آپ نے سنے, بولو کبھی سنے, کسی سے سنے؟ میں نے کوئی خود گھڑ کے بتائے ہیں؟ میں نے سورت کی کتابوں کو کھنگالا, میں گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھا, ایک ایک چیز کو میں نے اس میں سے نکالا. یہ تبلیغ کی راہ میں اللہ کے رسول کی محبت ہمیں نصیب ہوئی. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ یہ تصوف کا سلسلہ یہ بھی اللہ اس کے رسول سے ملنے کی محنت ہے. تصوف پابندیوں کا نام ہے, دین سارا سراسر پابندی ہے. کامل سے کامل کیوں نہ ہو, طلب کوئی نہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ طلب صادق شرط ہے, تب جا کر فیض منتقل ہوتا ہے. ابو لہب تو چچا ہے لیکن طلب نہیں ہے, اتنے بڑے نبوت کے سورج سے فیض نہیں مل سکا. اور بلال حبشی باہر سے آیا ہوا ہے, طلب تھی فیض ملا. سلمان وہ کہاں ایران سے دوڑا ہوا آ رہا ہے, ہانپتا کانپتا, 250 سال کی عمر میں ہدایت مل رہی ہے. جس کے اندر طلب ہوگی اور محنت ہوگی, اللہ کا نظام ہے کہ پھر فیض منتقل ہوتا ہے. دیکھو بھائیو, دانے کے اگنے کی دو شرطیں ہیں, دانے میں مغز بھی ہو اور زمین میں قوت استر اگانے کی طاقت بھی ہو. یہ زمین بنجر ہو تو دانا کیا کرے, اور دانا کھوکھلا ہو تو زمین کیا کرے؟ تو اگر مرید میں طلب نہ ہو تو شیخ کیا کرے؟ وہ پکڑ کے تو لے کے چل نہیں سکتا, وہ تو بتاتا ہے یہ کر یہ نہ کر, یہ کر یہ نہ کر, جو کرے گا پا جائے گا. ہیچ چیز خود بخود چیز نشوب, ہیچ آہن خنجر تیغ نشوب, ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار, تا غلام شکر ریز نشد, مولوی ہرگز نشد مولا اروم, تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا روم مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے سبق پڑھا رہے, کتابوں کا ڈھیر رکھا ہوا, شمس تبریز آ گئے. مولانا روم سے کہنے گے اینچیسٹ یہ کیا ہے؟ مولانا نے بڑے عجب میں کہا, اینس کے تو نمیدانی, یہ وہ ہے جو تیرے جیسے جاہل نہیں جانتے. تو وہ آگے بڑھے, ساری کتابیں اٹھا کے حوض میں پھینک دی. وہ کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تیرا ستیا ناس ہو جائے. ادھر کوئی پریس چھوڑے تھے کہ دوسری خرید لیں گے, اور تو نے میری ساری زندگی کی کمائی برباد کر دی, تو نے میری لٹیا ڈبو دی. وہ مسکراتے رہے, جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو تو حوض میں اترے, ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دیں. اور مولانا روم کہنے کے یوں چیز ان کا آس کو تو نمی دانی, بس پھر مولوی مولانا روم بن گئے. پھر مثنوی کو وجود ملا جو آج تک فیض کا ذریعہ بن رہی ہے. تصوف کی چاشنی مکمل نہیں ہوتی مثنوی کو پڑھے بغیر. تو میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, میں بس انہی معروضات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے عشق سیکھیں, یہی راہ اہل اللہ دکھاتے ہیں, اسی پر وہ لے کے چلتے ہیں, تبلیغ والے بھی اسی کا شور مچاتے ہیں, ہم سب مل جل کر کام کریں, اس سے کشتی تیز رفتار ہو جائے گی. سب ایک طرف کھینچیں, مجدار میں پھنس چکی ہے تاکہ کنارے لگے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو کوئی بات, چونکہ میں پہلی دفعہ اس مجلس میں آیا ہوں, مجھے آداب مجلس کا پتہ نہیں, کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے شایان شان نہ ہو تو مجھے معاف فرمائیں. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی آپ دعا بھی فرمائیں گے؟ نہیں, دعا تو آپ کریں گے. میں امین بول رہا ہوں. یہ بات, ایک بات ہم نے آپ کی مان لی, ایک آپ ہماری مان لی. کیوں جی آپ بولے, میں انصاف کی بات ہے. ایک ہم نے آپ کی مان لی, ایک آپ ہماری مان لی. یہ انصاف. آپ میری گزارش کریں, آپ نے میری کون سی بات مانی؟ نہیں, یہاں بیٹھ گیا. میں انہوں نے بڑھایا, اس نے بڑھایا, انہوں نے بڑھایا. میں تو عرض کر رہا ہوں, آپ دعا فرمائیں, میں امین بولوں گا. زور سے سر, زور سے بولیں گے سر, زور سے امین بولیں گے. ٹھیک ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.